यह प्रवचन श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में 29 नवंबर को दोपहर के 3 बजे हुआ। राव पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण परमात्मा को नमस्कार करके बात करता हूँ सब भाई बहनों से। भगवान को याद करो, खास बात यह है मानव शरीर केवल भगवत भजन के लिए ही मिला है। ये संग्रह करना भोग भोगना इसके लिए मानव शरीर नहीं है। संग्रह करना हो तो यक्ष राक्षस होते हैं, ज्यादा संग्रह करने वालों को यक्ष कहते हैं, यक्ष राक्षस तो वे होते हैं संग्रह करने वाले। और भोगने वाले होते हैं स्वर्ग के, स्वर्ग के लोग सुख भोगने के लिए और नरक के लोग दुख भोगने के लिए। और ये मानव शरीर सुख दुख से ऊंचा उठने के लिए सदा आनंदित हो जाए, फिर कभी जन्म मरण नहीं हो, दुख कभी नहीं हो, ऐसे परम आनंद की प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला है। वो भाई सही हो चाहे बहन सही हो, कोई ये शरीर थोड़ा है ये परमात्मा प्राप्ति के लिए है। यही तनु कर फल विषय भाई, संसार का विषय इसका फल नहीं है। स्वर्गीय स्वर्ग स्वर्ग स्वर्प अंत दुखदायी, स्वर्ग भी स्वर्प है अंत में दुख देने वाला है। विश्वास दे सज्जनों, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, नाम जब लग जाओ, नाम जब बड़ी माला राम राम राम राम राम राम राम, चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते खाते पीते हर समय भगवान का नाम लो। भीतर से भगवान का नाम लो, उस मन से बार बार ये कह दो, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं। अरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है, तो हे नाथ भूलू नहीं। यस्य स्मरण मात्र न जन्म संसार बंधना विमोक्षते, जिसके स्मरण मात्र से याद करने मात्र से संसार समुद्र से मुक्त हो जाए। तो भगवान को याद करो, एक भगवान की याद करने मात्र से सब काम हो जाते। हरि नाम भजन सब काज सरे, परमार्थ स्वार्थ है सगुरु, परमार्थ की सिद्धि स्वार्थ की सिद्धि, संसार की ठीक परमात्मा ठीक, सब तरह से सिद्धि हो जाती है। इस बार सत्सुदो सच्चे हृदय से भगवान में लगो। हरिशन लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम हरिशन लागे रहो भाई, भगवान से लग लो हरदम राम राम राम राम राम राम, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हरदम, जो शिव चाहे मुक्ति को तो स्मरिजे राम, हरिया गहले चलता जैसे आवे गांव, जैसे कोई रास्ते चलते चलते जो कदम चाहे यू गांव नजीक आ जाता है, ऐसे राम राम राम राम राम राम राम राम यू भगवान के पास जा रहा है। ये भगवान के पास जाने का कदम कदम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, बहुत ही आनंदी बात है। भगवान में लीन जाओ, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, एक ही बात मांगे, सब कर मांगे एक फल राम चरण सती हो। दान करो, पुण्य करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, पढ़ाओ, जो कुछ बोलो सब फल ये हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं आपको भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, भगवान की याद रखो, फिर सब काम सिद्ध जाएगा। नाम जपता रहे और ये मन से कहता रहे कि हे नाथ भूलो नहीं, सब कार्य सिद्ध हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, स्वाभाविक हो जाएगा। और भगवान की बड़ी भारी कृपा है सज्जनों, सुख में कृपा है उससे दुख में कृपा ज्यादा है। मैंने बहुत बार बात कही है कि कई बालक खेलते हो और किसी माँ के मन में आ जाए तो सबको लड्डू देश होती है, सबको भली की जलेबी देश होती है, रसगुल्ला दे सकती है, गुलाब जामुन दे सकती है, मानो मिठाई बढ़िया से बढ़िया बच्चों को दे सकती है सबको, पर थप्पड़ उसी लगाती जो अपना है, थप्पड़ उसी लगा जो अपना थोड़ा जनता करे, क्यों नहीं छुआ तुम क्यों करता है, दूसरे की शिकायत कर सकते, मारपीट नहीं कर सकते, ऐसे अपने में दुख आवे तो सुनना कि भगवान की थप्पड़ लगी है। ये भगवान का अपनापन है, ये प्रभु का अपनापन है। ऐसे दुख में समझो प्रभु अपना रहे, प्रभु मेरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, और उसमें खुशी आनी चाहिए। अब भगवान ने मेरे को अपना लिया, अपनी तरफ खींच रहे हैं, ऐसे होकर प्रसन्न हो जाओ, उसमें प्रसन्न रहो, चाहे घाटा लग जाओ, चाहे बुखार आ जाओ, चाहे अपमान हो जाओ, चाहे निंदा हो जाओ, तीन बड़ी भारी आफतें, तन जाते, धन जाते, तन कष्ट थे, घर मान सुमर जाए, धन चला जाए और शरीर में कष्ट आ जाए, कि तो मरने वाला है ऐसा मर जाएगा, धन जाते, तन कष्ट थे, घर मान सुमर जाए, घर में कोई खास आदमी हो, जैसे थम भाव ये तो खास आधार वो मर जाए, तीन दफा से नामदार सकल निकल हो जाए, बिकदावल जकल होते हैं, पर भगवान का सहारा रखे तो बिकल नहीं, क्योंकि सच्चा सहारा भगवान का है। धन का सहारा भी सच्चा नहीं है, शरीर का सहारा भी सच्चा नहीं है, कुटुंब का सहारा भी सच्चा नहीं है, सदा रहने वाला नहीं है, सदा साथ में ना धन रहेगा ना तन रहेगा ना कुटुंब रहेगा ना कोई भी साथ रहने वाला नहीं, साथ रहने वाला एक परमात्मा है, सिवाय परमात्मा के कोई अपने साथ रहने वाला नहीं है। नारायण ब्रजराज कुंवर सो बह गई कर पहचान, भगवान से पहचान कर, वो सत्य रहने वाले है। संसार पर विश्वास नहीं करना शरीरों का, ऐसे सासू को मूठ विश्वास कहा पर आवत ही रह जावता है, इस विश्वास को क्या भर सो, हरे भज हरे नाम क्षेम धाम क्षण क्षण वह सर्द निश्वास है, विश्वास का प्रवर्तन है, भगवान का नाम लो, बाहर जाने वाले विश्वास का क्या भरोसा है, दम आया न आया खबर क्या है, दम आया न आया इसका पता नहीं है, श्वास आवे न आवे क्या पता है, अपने हाथ की बात है, क्यों मर गया विश्वास नहीं आया, अब क्या करे बताओ, इसमें कोई इलाज नहीं, तो विश्वास है जब तक है तब तक भगवान का भजन कर दो भाई, भगवान में सत्य जैसे लग जाओगी, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, सच्चे हृदय से भगवान होगा। सज्जनों बहनों भाइयों भगवान में लग जाओ, ऐसा सच्चा मित्र जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, सच्चा मित्र और जन्म का साथी सदा साथ रहने वाले और सच्चा हमारे हित करने वाला सिवाय भगवान के कोई नहीं है, सच्चा मित्र जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, राधे श्याम शरण उनकी, तब हो बेड़ा पार दुखी का वही ठिकाना है, किससे करिए प्यार यार खुद घर जमाना है, कोई साथ जवाब है, जिसको जाकर देगा वो भी दुखी है, क्या अपनी सहायता करेगा बताओ, काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग लगे तो बदो गुजारे, अग्नि लग गई लकड़ी पड़ी है तो बारिश साल रख दो, अरे बारिश बच जाएगी बच जाए, तो काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग लगे तो बदो गुजारे, मूसा की ओट से मूसा बचे नहीं, बिल्ली बने तो बदो मारे, ऐसे श्याल की ओट से श्याल मारे नहीं, सिंह परे तो बदो को फारे, आने की ओट से जीव बचते नहीं, रज वेद पुराण पुकारे, और ओर से भगवान के बिना कोई सहारा है कोई रक्षा करने वाला है, तो भाइयों बहनों सच्चे हृदय से भगवान, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, अपना भगवान ही है और कोई मेरा नहीं है, ये हड्डिया है ना ये छूट जाएगी, मारे पेट में तो बनी है और मेरे तो ये छूट जाएगी, तो मिला है बिछड़ने वाला है, भगवान तो स्वतः अपने आप मेरा भीतर में है, मिली हुई चीज बिछड़ने वाली है। संयोग वियोग अंतर जितने संयोग है अंत में उनका वियोग सबका वियोग है। इस वास्ते सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान ने लग जाओ, न जाने क्या क्या हो जाए, किस वक्त में क्या हो जाए। कच्चा मामला है, बिल्कुल कच्चा है। अच्छा शरीर दिखता है, ताकता मैंने देखा है, बीमार है वो ठीक हो गए मेरे सामने, और अच्छे थे वो पहले से लग गए। ऐसी मेरी बीती हुई बात, बीमार का पता नहीं, उम्र का पता नहीं। जवान बड़े बैठे हैं और बूढ़ा मर जाता है, बूढ़े बैठे हैं जवान मर जाता है, बालक मर जाता है, पेट में मर जाता है, जन्म का मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का मर जाता है। सज्जनों बड़ा कच्चा मामला है, जब आई मतलब चलना पड़ेगा। इस वास्ते भगवान को हरदम पुकारते रहो, हरदम पुकारते रहो। ये क्या है, ये बीमा होता, बीमा एक बीमा होता है। उस चीज खराब हो जाए तो वो बीमारी कंपनी को हर जना भरना करता है। मैंने देखा है मोटर पर चलने का मेरा काम पड़ा है, मोटर के टक्कर लगी और बहुत खराब, तो मेरा तो कोई चिंता नहीं है, बीमा है, बीमा की वजह जो भी वो दाम में जाते हैं। तो ऐसे शरीर की बीमा होती, शरीर की बीमा कभी मर जाए तो घाटा नहीं पड़े। वो क्या है, हरदम भगवान का नाम ले, ये बीमा है। कभी मरे कल्याण ही होगा, क्योंकि अंतकाल स्मरण करे ब्रह्म, अंतकाल में भी मेरा स्मरण करे तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए। अंतकाल में अंत में एक समय अंतकाल स्मरण मुक्त हुआ करिए ब्रह्म, ये अपनी अति समय भाव जाति नास्ते तो संशय, इसमें संदेह नहीं है। तो हरदम राम राम को पता नहीं कब सही चला जाए, कब सही चला जाए, उस भरोसा नहीं है। इस वास्ते हरदम राम राम राम राम राम, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे मेरे प्रभु, मेरे नाथ, मेरे प्रभु, मेरे अपने, जैसे बच्चा कहती मेरी माँ, ऐसे भगवान है। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें, तुम्हें वो बंधु से सखा तुम्हें, तुम्हें वो विद्या देवनम तुम्हें, तुम्हें वो सर्वम मम देव, हे नाथ आप ही मेरे गुरु, न पिता न सोदरो नहीं जन्मा प्रजा, कोई अपना नहीं है, अपना कोई नहीं है। सज्जन श्री परमात्मा के अपना कोई नहीं है। हे परमात्मा, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु पुकार, शिवाय परमात्मा के अपना कोई नहीं है। सच्चे हृदय से पुकारो, सच्चे हृदय से पुकारो, हे नाथ मेरा कोई नहीं है, फिर केवल आप हो। मीरा बाई ने कहा वो मंत्र बहुत बढ़िया, मेरे तो हृदय गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा मेरा कोई नहीं। ये शरीर अपना नहीं है, मन अपना नहीं है, बुद्धि अपनी नहीं है, मैं करता हूँ ये भी मैं अपना अपना नहीं है, अपने भगवान है। अरे मैं पंशु भी नैरा भगवान है, मैंपन भी अलग है, बुद्धि अलग है, मन बुद्धि अलग है, श्वास अलग है, शरीर अलग हमारे से, ये अलग हो जाएगा, अलग है। अब भी जैसे यहाँ आए हो, ये पंडाल आपसे अलग है, आप इनसे अलग हो, इस तरह से शरीर से आप अलग हो, शरीर आपसे अलग है। ये यही मिला है, यही छूट जाएगा, और कौन है बताओ, कुटुंब कहाँ चलेगा, कहाँ रुपया चलेगा, कहाँ जमीन है, कहाँ जायदाद है, कोई साथ में चलने की चीज है। एक प्रभु के सिवाय कोई अपना नहीं है, एक भगवान अपने है, उसे अपकार करो, नाम लेते रहो हरदम, नाम की महिमा कर जो मैं विशेष है, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं अनुभव, चारों ही वेदों में चारों ही जुगों में नाम का बड़ा भारी प्रभाव है, अरे कलियुग में विशेष है, ऐसा तो उपाय नहीं, भगवान के समान कोई ऐसा उपाय नहीं है दूसरा। सच्ची हृदय की बात है, कलियुग में राम राम राम राम राम राम, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, अपनी मांग एक ही, सब कर मांगे एक फल राम चरण रति हो, सबका फल एक, दान पुण्य थे तो व्रत भोजन आदि को भजन किया, मेरा एक ही बोल याद को भूलो नहीं, राम चरण रति हो, दिन के मन मंदिर बसो श्री रघुनंदन को, आपके चरणों को भूलो नहीं, हे नाथ आप में प्रेम हो जाए, आपके चरणों को भूलो नहीं, हे प्रभु भूलो नहीं, और एक ही मांग करो, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। तो हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं, आपकी विस्मृति न हो। ये एक सच्चे हृदय से भगवान से पुकारते हो, नाम जपते हो, ऐसा निरंतर भजन होता है तो उसकी जोखम निकली, उसको परमात्मा प्राप्ति होगी ही। हरदम याद रखता है, प्राण चाहते भी हरदम ही आए, हरदम में बीच में तो 24 घंटों के भीतर में ही तो मौत आवेगी, और मौत कहां से आएगी? तो जब आवे तो भी भगवान की याद की है, फिर निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, मन में संतोष करो, भगवान की याद है। कल भगवान से कहो ये नाथ भूलू नहीं, ये मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, ये मेरे प्रभु, ये मेरे प्रभु, मेरा मेरा मेरा भगवान है। ममई वारिशो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान का सनातन अंश है ये, और किसी का नहीं है। इस बार से हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, मेरा कोई नहीं है, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, सच्चे हृदय से ये पुकारू, ये सच्चे हृदय से पुकारू, हे नाथ भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं, हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, केवल ये कृपा करो भाग भूलो नहीं। बस भगवान की स्मृति रहे तो उसे दुर्गति कभी नहीं होगा। यंग यंग आप स्मरण भाव हम तंत्रे कलेवरम, जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ ये प्राणी जाता है उसी में प्राप्त होता है। कायदा है, ये कानून है, तपा रे तपा काय को खपा अंत मता स्वीपार गता, कितनी तपस्या करूं अंत में भगवान नहीं आता है तो कुछ नहीं। बार बार मुनि जतन करा ही अंत राम कही आवत नहीं, दोनों अर्थ होता है, राम कही आवत, राम कहकर जाता नहीं आता और राम कही आवत नहीं, बड़े मुनियों की अंत में याद ही आती है, अगर अंत में याद आ जाए बेटा पार है। कैसा ही हो, पापी हो दुष्ट हो कैसा ही हो, इस वास्ते संत लोग कहते हैं कोई मरता हो तो नाम सुनो, जंतु भी कोई मरता हो, मनुष्य तो बात ही क्या है, छोटा बालक मरता हो तो उसको भी नाम सुनाओ, नाम सुनाओ। लोग कई बैम करते हैं कि नाम सुना समझ जाएगा, नहीं मरेगा, मैंने तो किया, मेरे तो बुखार है, रात तो भारती है, राम राम किया, गीता ने पाठ किया, अरे मरा नहीं हूं मैं, ये तो सब बैठा हूँ। लोग बैम के बोले अब गीता सुना भी, अब तो मर जाएगा, मैंने गीता सुनी है दूसरा, बीमार अवस्था में खूब अच्छी बीमारी में गीता सुनी और मरा नहीं हूं। आप लोग सर्दी आ गया बुखार आ गया, राम नाम सुनाओ, गीता सुनो, मैं गीता सुनाओ, तो सारी आजमाइश हो जाएगा कि गीता सुनने मरते नहीं, ये तो बड़ा बयान है कि बस गीता सुनाए अब मर जाएगा, बोले गीता कोई जैद थोड़ा नहीं है, तो इस बात से कोई बीमारी गीता सुनाओ भाई, बोले गीता सुनाओ तो बैम मर जाएगा, बैम निकल जाएगा, भाई गीता सुनने मरता नहीं आदमी, मैंने तो देखा है भाई, मैं कीर्ति भी देखा है, मेरे को तो ऐसी बात बताई, एक याद आ गई, बहुत वर्षों की बात है, एंटी मलेरिया होता है, कलकत्ते में था वो आ गया, उन्होंने कहा कि कीड़ा है जो चढ़ते चढ़ते वो यहाँ तक, यहाँ चढ़ जाए तो मर जाएगा, दवाई लेता नहीं था मैं कि दवाई ले तो बच जाएगा, मैं दही तो मलेरिया ही नहीं, कहते इंजेक्शन लो तो बच जाऊंगा, इंजेक्शन लेना ही नहीं हमें, हमें दवाई लेनी नहीं है। तो वैद्य था भी हरिभक्त जी, उन्होंने कहा कि तुम ले हम जबरदस्ती दे देंगे, संस्कृत में बोले, संस्कृत बात हुई, तुमने महाराज वैद्यराज नमस्तक जजबार, मैं कह महाराज आपको क्या नमस्कार, वैद्यराज नमस्तक क्या वैद्यराज आपको नमस्कार है, यमराज सहोदर आप जमराज रे भाई हो, यमस तो हर रे प्राणा, यमराज तो प्राण है, आप प्राण कर धनानी सर, धने ले जाते हो और जी भी ले जाते हो, बड़ा भाई हो थे यमराज राम तो उस वे में एक बात बताऊ आपको, मेरे पास संपालाल जी कोठारी रात दिन रहते थे, राम राम राम राम राम राम सुनाते थे, बीकानेर के थे तो वो सुनाते थे, नाम कलकत्ते की बात है, तो मैंने एक बात करी, मेरी उद्दिन का बताऊ, मेरे विचार किया कि नाम सुनाते रहो मैं भगवान मन लगूंगा ही नहीं, मैं दूसरे चिंतन करूंगा, भगवान का चिंतन करूंगा ही नहीं, जो क्या होता है महाराज, तो नाम सुनने से शांति मिले, यार मन लगा उसके नहीं क्या है, मन से विचार किया तो भगवान मन नहीं लगा तो क्या होता है, भगवान एक दूसरे चिंतन किया, संसार का याद किया, तो कोई कीर्तन सुनने से शांति मिलती है, तो मन लगा जो शांति मिलती है संदेह नहीं है। भगवान के नाम में बड़ी शक्ति, भगवत गीता में बड़ी शक्ति, भगवान का प्रेम करने वाले पुरुष हो, बहन हो, चाहे भाई हो, भगवान को याद करने वाले हैं वे बड़े श्रेष्ठ है। आज दिखते नहीं है, आज तो राज में कोई हो मान हो जाए तो वो बड़ा आदमी दिखता है, धन होने से बड़ा दिखता है, वो बड़ा नहीं होता, बड़ा वह जो बड़ों के शरण हो जाए। परमात्मा सबसे मोटा था गुजराती में, भगवान सबसे बड़ा, न त्वत समोस्तिगत कुतो अन्य, गीता माया है कि आपके समान भी कोई नहीं है तो बड़ा कैसे होगा, बड़ा कहाँ मिलेगा, सबसे बड़ा भगवान है। अरुण जी अपनी प्रेम हो गया, धनी आदमी के सहायता से भी लोग खुश होते हैं, धनी के पक्ष लेने से काफी होते हैं, राज का पक्ष ले ले, मिनिस्टर का पक्ष ले ले, हमारे मुख परिषद मन में खुशी आती है हमारे पक्ष में है, बस भगवान से बड़ी कोई नहीं है, भगवान हमारा है। हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मेरे मेरे मेरे, ये मेरा पड़ा बहुत ऊंची है। नाम जप तपस्या त्याग सब ठीक है, परंतु सबसे बढ़ करके है अपनापन, भगवान के साथ अपनापन हो जाए। मेरे तो गिरधर गोपाल साथ साथ और कोई नहीं है, दूसरों ने कोई और कोई मेरा नहीं है, ये बात है। भगवान का हूँ ये तो भाई बहनों में हो जाता है, पर दूसरा कोई नहीं, दूसरा का सहारा रखता है, माँ है, बाप है, भाई है, स्त्री है, पुत्र है, मित्र है, हमारे जाति नाति के है, ये सेवा दो, इनको सुख पहुंचाओ, श्रद्धा है तो शरीर से और रुपये चीज वस्तु देने की सेवा करो, इनका भरोसा मत करो, नाशवान है, न जाने कब चला जाएगा, इस बात का भरोसा मत करो, सेवा कर दो, बस सेवा कर दो। और मेरे तो गिरधर गोपाल एक भगवान मेरे है, मेरे तो केवल भगवान एक है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई, ये बात याद रखो। जब महाराज प्राण निकलेगा कोई सहायता नहीं करेगा, ज्यादा बीमारी आ जाएगी तो कह देंगे तेरे भार हो जाओ तो हम उठा लेंगे, ये तो कम तू तेरे तू भोगेगा, ये जवाब मिलेगा प्यारे से प्यारा है, अगर ज्यादा से ज्यादा प्यारा होगा तो क्या कर देगा, रो देगा, हमारे क्या फायदा होगा, तो ज्यादा बहुत कम ऐसा प्रेम है लोगों के, पर ज्यादा प्रेम होगा तो वो रो देगा, हमारे क्या फायदा, रोने से कोई क्या फायदा बताओ, भगवान का सहारा लो, फिर निकल गो, फिर निश्चय करो। हरि जीवन हरि रूपा रेल राम भरोसे राम सार टूटा मैं खेल, भगवान एक भगवान का भरोसा, एक भगवान का भरोसा रखो, एक भगवान का आश्रय रखो, सेवा सबकी करो, पर अपने लिए भगवान है और वही अपना नहीं है। कितना ही प्यारा कहेगा, जब पाम काम पर है वो जरूरत को तब तात या सब ही सिट है, भाई बंधु स्त्री पुत्र सब पूर्व निकाल देंगे, ऐसी अच्छी आपदा होगी ना कोई साथ नहीं देगा, संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है, देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा, और ही मत सुन, भगवान अपना है और कोई अपना है, हड्डी अपनी नहीं भाई, और शरीर अपना नहीं है, श्वास अपना नहीं, मन अपना नहीं, बुद्धि अपनी नहीं, इंद्रिया अपनी नहीं, मैं कहता ये मैंपन भी अपना नहीं है, पहले भगवान है पीछे मैंपन है, भगवान अपने है, इस वास्ते एक भगवान है। नारायण बृजराज कुंवर सो बह गई कर पहचान, भगवान से पहचान को, ये पहचान उद्धार करने वाली है, संसार के पहचान है कोई फायदा नहीं है, भगवान है पर उसको याद करो हरदम और सेवा करो, अपने तन से मन से वचन से धन से दूसरे की सेवा करो, औरों को सुख पहुंचाओ, जितनी आपकी शक्ति हो जितना कर सकते हो औरों को सुख पहुंचाओ, ते प्राप्त अंतिमा में व सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते परमात्मा को प्राप्त होते हैं, तो समझो भगवान को याद करो, एक सिवाय भगवान के कोई सजनों अपना नहीं, बिल्कुल अपना कोई नहीं है, बिना राम रघुनाथ भजन बिना कोई नहीं संगी, बिना भगवान के कोई शरीर नहीं, वही हमारा है। दूसरे हमारा क्या है, उनकी सेवा, स्त्री हो, पुत्र हो, भाई हो, बंधु हो, कुटुंबी हो, माँ हो, बाप हो, कोई भी अपना है, उनकी सेवा कर दो, अपने तन से, मन से, वचन से सेवा कर दो, बस कोई उत्साह मत करो, आशा मत रखो। पति पुत्र पत्नी आदि कोई है, उनसे अपने सुख की, आराम की, कल्याण की इच्छा मत रखो, उनसे उनका भरोसा मत करो, भरोसा भगवान का, सेवा उनकी करो, सुख पहुंचाओ, सुख तरह से उनकी सेवा करो, सेवा की भी राजी है, सेवा से राजी हो जाएंगे। संसार याद करने से राजी नहीं होता, कहते थे मैंने याद करते रह जो, कहते है क्या मरी को याद कर दो, मैं याद करने राजी नहीं होता, अरे भगवान राजी राजी हो जाए, याद करने बात से संसार तो सेवा करो राजी हुआ। भाई काम कर गया दिन में, अरे स्त्री है वो कहते रसोई बनाई कि नहीं, तो क्या करती, कहते आपको याद करती थी, राजी हो जाओगे, अरे रसोई बनाई कि नहीं, आपको याद करती थी, राजी नहीं होगा, अरे भगवान कहते याद करती थी बस। एक बार कृष्ण भगवान से भुवाजी कुंती माता बोले के कन्हैया, ये तेरे भाई है पांडव, एक भटक जंगल में भटकते हैं, दुख पा रहे हैं, तेरे भाई होकर तो उनकी सहायता नहीं करता, और तू तो ही कहते थे चले बुआ थी ना कुंती माता, छोटे से ही भगवान या बड़ी बूटी थी, राज तू सहायता नहीं करता, तो बुआ जी मैं क्या करूं, द्रौपदी का चेहर खेलता लगा तो मेरे को याद कर लिया, इतने कितना काम किया, राज लगा दिया, भाइयों को लगा दिया, संपत्ति धन लगा दिया, जुए पर सब दिया, सब कर दिया, सब कुछ किया, मेरे को याद ही नहीं किया, कम से कम याद तो कर लेता और क्या तो कर लेता, याद हुआ मेरे को याद नहीं किया, तो वो अरे मैं क्या करूं, तो भाई याद करो भगवान को, क्या देखो मोल कहीं भी जाओ कहीं करो, पहले नारायण नारायण नारायण नारायण ऐसा कर दो, याद करो, याद करने की आदत पड़ जाएगी। सूरू ऋषिकुल के उत्सव में आए हुए थे, तो वहां से लक्ष्मणगढ़ जा रहे थे, लक्ष्मणगढ़ में सूरू का वहां भी विद्यालय है, ऋषिकुल वहां जा रहे थे, तो लारी भरी हुई थी कि आदमी थे, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जो कल्याण संपादक थे, उनके पास ही नहीं बैठा था, तो जाए वो ले चले तो नारायण नारायण नारायण नारायण भाई बोले, फिर बोले कि मैं कहता हूँ आप जानते हो ये क्या चीज है, कि मालूम क्या बता, कहते हैं मालवी जी मदन मोहन मालवी है मेरे पर वो स्नेह रखते थे, इस बात से उन्होंने हनुमान हाँ महाराज तेरे को एक बात बताऊ, हनुमान सुन तेरे को बात बताऊ, बड़ा प्यार करते स्नेह बताऊ महाराज, कह रहे बहुत बढ़िया बात है, बहुत ऊंची बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है, ऐसी ऊंची है बात तेरे को बताऊ बढ़िया, हाँ महाराज बताओ, अरे मेरी माँ की बताई हुई है, समझे ऐसी बढ़िया चीज है और ऊंची चीज है, और भाई जी कहते थे कई दूर तो कहते थे ऐसे ही मेरी माँ की बताई हुई, माँ की दी हुई चीज है, मेरी मेरी माँ ने दी ऐसी ऐसी बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है, हाँ महाराज बताओ कि बहुत बढ़िया है, बताओ तो सही क्या है, कि जा कहीं रवाने हो तो नारायण नारायण नारायण नारायण चार बार कह देना, जहां रवाने हो, उन्होंने कहा मैं विश्वविद्यालय बनाए, राजा महाराजों के पास गया, धन लाया, जहां भगवान को याद किया काम सब सिद्ध हो गया, अरे भगवान को भूल गए तो काम सिद्ध नहीं हुआ, तो कहीं भी जाओ बस राम नारायण नारायण नारायण भगवान याद लो, नारायण के प्रभु नारायण नारायण उन्होंने कहा था, राम राम करो कृष्ण गोविंद वासुदेव नारायण, जो आपको नाम प्यारा लगे मानो भगवान को याद करो, किसी नाम से करो, सभी नाम भगवान के अनंत नाम है, तो उनको याद कर लो, तो कोई काम करो तो भगवान को याद करो, बस मौज है मौज होगी, विजय होगी, सब जगह याद है, ऐसे बड़ी मंत्र है बढ़िया, इतना बढ़िया चीज है ये, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, भगवान को याद करो, उनको क्यों बुलाओ, कैसी बढ़िया बात है, कितनी सुगम है, सुमेरे तो सुलभ है सुखा दे सब का, सुमेरे तो सुलभ है नारायण नारायण नारायण कितना जोर नहीं आता, सुमेरे तो सुलभ है सुख दे सब का, जाट भजो और गुजर भजो और भावा भजो अहीर तुलसी रघुवर नाम मेरे सब का हुआ शीर। इसमें सबका शीर है कि अपने पिता की संपत्ति में पुत्र का जन्मजात अधिकार होता है। भगवान की मैं ही अंश हो जीव लोग जीव होते ये मेरे अंश है तो हम भगवान के हैं तो भगवान के नाते हम कितने ऊंचे हैं बड़े घराने के हैं भगवान के हम भगवान हमारे हम भगवान के हैं ऐसे भगवान को याद करो। फिर कोई डरने की जरूरत नहीं कोई विचार नहीं है केवल भगवान को याद रखो एक भगवान की स्मृति हरि स्मृति सर्व विपद संपूर्ण विपत्तियों का दास करने वाली भगवान की स्मृति है। इस वास्ते चलते फिरते हर समय दूसरी शरीर से सेवा शरीर से तन से मन से धन से विद्या बुद्धि योग्यता पद अधिकार इससे सेवा करो दूसरे को सुख पहुंचे आराम पहुंचे संपूर्ण दीन दुखी हो उनकी सेवा करो गायों की सेवा करो सज्जनों गायों की सेवा की बहुत आवश्यकता है। गायों पर हिंदुओं पर दो पर बहुत बड़ी आफत आ रही है गायों को तो मार देते हिंदुओं पैदा नहीं होने देते दो आफत है नाश करने दो ही उपाय पैदा मत हुआ फिर नाश हो जाएगा हम दो हमारे दो मरे तो इनमें से मरेगा खत्म हो जाएंगे हम दो एक और हमारे एक तो हजार रूपये 500 रूपये नहीं हो गया फिर दूसरे तीसरे बजे खत्म हो गई तो इसलिए तो मनुष्य आप नष्ट हो रहे हैं और मार कर गायों को 36,000 कसाई खाना है हिन्दुस्तान में 36,000 एक में सही हो हजारों हजारों गाय मारी जाती है एक में चार तो बड़े कल कसाई खाने कल के कल पर चलाया जाए जो बार बिचारी गाय पैर पैर करके उसे ऊंडा लटका दे बस वे घरों कर दे थोड़ा थोड़ा वो खून निकल जाए जीती रहे जीते ही दादा की खून निकल कभी खून ना पड़ी हो जाए तो ऐसी राम राम ऐसी हत्या करते हैं जो भगवान है याद करो भाई एक भगवान याद है वो कोई नहीं है अपना महान भयंकर अभी कद्दू आया हुआ है अरे अगाड़ी और आएगा फिर कहते हैं कद्दू और बढ़ेगा अभी तो कद्दू है कलयुग तो त्रेता युग कलयुग की संधि है अभी अभी संध्या समय संध्या है ना रात और दिन की संधि ऐसे 37,000 वर्ष की संध्या चल रही है साथ कलयुग तो साफ सर होगा फिर और कहीं कलयुग में गंगा जी नहीं रहेगी सज्जनों गंगा जी गांव में रखो मेरे देखते देखते गंगा जी घट गई है अरे गंगा जी थी उतनी नहीं है 50-60 वर्ष हो गया मेरे गंगा जी जाते हुए तो जितनी गंगा जी पहले थी उतनी होती बरसात में उतनी ही बढ़ती पहले बढ़ती थी वृक्षों के फल जंगल में जितने आते थे अब वृक्ष सूख गए फल बहुत कम हो गया तो इस तरह से दशा है भाई इस वास्ते भगवान को याद करो सिवाय भगवान के कोई सहायता करने वाला नहीं है सच्चे हृदय से हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु ये करो बात सच्चे हृदय से सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाया है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जैसे ही जाए बच्चा भीतर से रोता है ठीक तो माँ सच उसको गंध दे रही ऐसे हे नाथ हे मेरे प्रभु और सारा सारा आसो जीनो कुंवर कनाई को दूसरा सहारा सब कच्चा है भाई वो सब कच्चा है भगवान का सहारा शरणागति वो सच्ची है सच्चा मित्र धर्म साथी एक भगवान है हे प्रभु मेरे हे प्रभु मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु पुकार मेरे प्रभु मेरे तो गुरु देव गोपाल ये मेरे भाई का बहुत बढ़िया चीज है बहुत ही ऊंची चीज है कितनी ऊंची होगी मेरे भाई स्त्रियां कई हुई रानियां कई होगी राजकुमारी कई हो गई परंतु मीरा भाई के समान कोई नहीं बात क्या थी मेरे तो वृद्ध को पास दूसरा कोई ना श्वास रहेगा ना पीहर का किसी का आश्रय नहीं लिया मर गई चली गई स्त्री पर्दे में जन्मी पर्दे में ब्याह हुआ पर्दे में रहने वाली अकेली कितनी विचित्र बात है वहां द्वारका जी गई तो वहां लेने के लिए सास रहे रुपये से क्या हुआ तो अकाल पड़ा मेड़ दे और चित्तौर समझ गई अकाल पड़ गया तो क्या क्या हुआ कि मीरा भक्ति वो चली गई तो इस बात अकाल पड़ा है तो मेड़ता के और चित्तौड़ के बड़े बड़े बूढ़े ब्राह्मण वहां पहुंचे द्वारका से, जाकर कहा पैर के बल भाई साहब आप पधारो, भाई जी लाल आप पधारो, भाई साहब आप पधारो, अभी सात गाय बीनने सा पधारो, आप पधारो, हमारे गांव में शांति हो जाए पधारो। तो बड़ी विचार पड़ गई, बूढ़े ब्राह्मण माँ बाप से भी सेठ पूजनी आदर नहीं कह रहा है, भाई जी पधारो, पीनी सा हमारे पधारो, आप पधारो, ठाकुर जी जाकर हमारे, मैं आपको छोड़ना चाहती नहीं, अब मैं क्या करूं कैसे करूं। ठाकुर जी की मूर्ति में समा गई महाराज, इतना शरीर दर दो मन का थैला, एक चुंदरी का छोर भगवान के मुख में आ गया, भगवान भी सुनागे, सब कुछ भगवान जी सुनागे, मेरे भाई शरीर नहीं रहा, एक कबीर साहब कर गए तो फूल हो गए और हो गए, हर एक बात ऐसी नहीं है। तुकाराम महाराज है जो ऊपर चले गए, वो भी फिर वो भगत था ज्यादा कुमार गई तो ऊपर से उनकी गुदरी पड़ी, स्वयं चली गई चंदे, ऐसी विषम बात है। भगवान हमारे सज्जनों उन्हें प्राण चलो तो ये ऊपर डूबे जैसे बादल हुआ, धनी के बीते जात सजन करो हरि से निहरवा, भगवान से स्नेह करो, अपना भगवान को मानो सज्जनों, ये शरीर हड्डियां ये भी अपने नहीं है, अपने तो केवल भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल, बहुत ही बढ़िया चीज है, अपना अपना केवल भगवान से और कोई नहीं है। दीन दुखियों की सेवा करो, बड़े पुरुषों की सेवा करो, सास ससुर दादा दादी जो कुछ घर में है, माँ बाप बूढ़ा उनकी सेवा करो, उनकी आशीर्वाद लो, बड़ों के आशीर्वाद से भगवान राजी होते हैं, उनका भगवान विश्वास करते हैं, जो माँ बाप की सेवा करते हैं उनका कि ये माँ बाप का तो मेरा भी होगा, और माँ बाप को नहीं मानता, सास ससुर को जो बहना नहीं मानती उसका भगवान विश्वास नहीं करते, ये अपने माइतों का भी नहीं हुए तो मेरा कब होगा भाई, भगवान विश्वास नहीं करते, और अपने बड़ों का विश्वास करो, सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ, उनकी प्रसन्नता दो, हरेक काम करो, उनको पूछ कर करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, और माइतों की प्रसन्नता से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, संत महात्मा दूर से सुनकर भी राजी हो जाए। एक संत चातुर्मास किया, वहां जाने लगे तो एक माई थी, उसने कहा महाराज फिर आपके दर्शन कब हो गए, कस कब पधार हो गए, इतना सत्संग हुआ अच्छा, सच्चा भाव था माई का, तो महाराज ने कहा कि माता जी बिना लिखा हुआ कागज आ जाएगा तब आ जाऊंगा, पता नहीं कागज, अब बिना कागज क्या होता है, तो महाराज वो ऐसी संतों की जो है, संत है भिखारी है दीन है दुखी है गरीब है रोगी है, उनकी सेवा करे भजन करे सबको सुख पहुंचा, तो ऐसी पहुंचते पहुंचते हुआ बहुत दूर तक जहां मारते वही सुना महाराज अमुक गांव में एक माई है बहुत सेवा करती है, यार भाई कागज आ गया चलो, वो तो बिना देखा कागज आ गया, पसंद आ गए कैसे महाराज बिना देखा कागज आ गया, लोगों प्रसिद्धि के बाद माई बहुत प्रेम करती है बड़ा भजन करती है सेवा करती है, तो मनाए बाबा जी के मन में चलो भाई बिना लिखा कागज आ गया चलो चलना ही पड़ेगा, तो ऐसे आप भजन ध्यान सत्संग करो। एक राजा थे, उस राजा ने सुना कि हंस होते हैं वो बड़े सफेद होते हैं, लाल पांव होते हैं उसके, लाल सोच होती है और सफेद हंस होते हैं, वे मोती चुगते और दूध पीते, दूध में से दूध पी जाए पानी छोड़ देते, ऐसे हंस होते हैं। तो महाराज राजा का बगीचा था बहुत बड़ा, उस बगीचा में सब तरह की चूर्ण, बाजरी के दाने, जौ के दाने, गेहूं के दाने, मक्की के बड़े बड़े दाने, बीज ऐसा प्रबंध किया जो बहुत पक्षी आने लग गए, दूर दूर से पक्षी आवे, और वृक्षों पर ठहरे को बगीचा था वृक्ष का नहीं, और जगह जगह पानी का प्रबंध चूर्ण, वृक्ष आने लगे पक्षी आने लगे, तो बहुत दूर दूर से पक्षी आते, पक्षी वहां जाते हैं तो कहते वहां प्रबंध है, वे आपस में बात करते हैं तो वहां बड़े प्रसन्न है। ऐसे करते करते महाराज मान सरोवर हंसा तक बात पहुंची कि वह सब पक्षियों का है, तो उन्होंने पूछा ये हमारा भोजन भी है वहां, अभी बिना में दे हुए असली मोती और दूध, कि महाराज अब हम जानते नहीं पर प्रबंध सबका है वहां, तो सबको कहा राजा ने कि हंस के दर्शन करना है, मोती चुए और दूध पी जाए पानी में से, पानी छोड़ जाए, उन हंसों का दर्शन करना है। तो पहले देखते रहते हुए आए यार हंस और मोती चुने, जाकर मेरे हंस आ गए, दर्शन किया। तो हंस कब आते, सब पक्षियों का आदर करे तब आते। ऐसे संत महात्मा वो चाहे कि संत महात्मा आ जाए, मिल जाए, तो आप साधु मातु को रोटी दो, विश्वास मत करो, भरोसा मत करो, परंतु अन्न दे दो। गृहस्थ का खास काम है अन्नदान, अन्नदानम महादानम, अन्नदान महादान है, प्राणदान है, अन्न ही प्राणी नाम प्राण, सेवा करो बस। जयराम जी ने सेवा करो, सुख पहुंचाओ। ये पहुंचे बहुत दूर तक, तो अच्छे अच्छे संत सुने के महाराज वहां भजन ध्यान होता है, कीर्तन होता है, सत्संग होता है, कथा चलती रहती है और बड़ा अन्नदान करते हैं, कथा होती है, एकदम भगवान की चीज चिंतन करते, भगवान का कीर्तन चल रहा है, ऐसा भी संत सुनते हैं। तो संत के चलो भी, अपने भी चलो, अच्छे अच्छे संत आ जाएंगे। तो सबका आदर करो, दोष मत देखो, रोटी दे दो, बाना पूछ बल नफा रहे भाई उनका, उनके माई एक बाना है साधु का, बाना रोटी दे, बाना पूछ नफो रहे भाई उनका, उगन उनके उगन तो वो जाना था बड़ी बात, बड़े तो रोटी अन्न जल की देता है। खास बात है ग्रस्त के, कोई भूखा भिखारी हो कैसा ही हो, चोरा भाई चोरो भाई चांदा यही बात पितरी घात का शास्त्र में लिखा है, चोर हो चंदाल हो चाहे बाप के मारने वाला ही हो, हमारे बाप को भी मारा है, पर रसोई बनने पर आ जाए रोटी दे दो और उसे स्नेह मत करो सब कुछ, पर अन्न दे दो, वह मत देखो कि अच्छा है बला कर सब अन्न दे दो, यदि वो अन्न खाकर गंदगी करेगा तो जीवे के साथ दे दो, जी देते बहुत मगर तो जिसे जी सके अन्न से इतना अन्न दे दो, पी सके थे पानी से जी जाए इतने, वो सबको दे दो। हमारा शास्त्र बहुत उदार है, लोगों में ऐसी बात होती है वो अपने जाति की सेवा करते हैं और लोग नहीं करते, हमारे से काम करा है, धर्मशाला में ध्यान देते काम नहीं करेंगे, ऐसी बात है, ज्यादा क्या कहूँ। अपने तो भाई कोई वो भगवान के हैं, भगवान के नाते सब अपने हैं, तो भगवान के अंश है, भगवान के हम है, तो हमारे तो भाई हुए, हमारे भाई हुए, सब भगवान के हैं। ममई अंश हो जीव लोग, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है, तो भगवान के नाते सब अपने, बच्चू है सांप है गुंजा है बड़बड़ी है ऐसे जंतु है, वो है तो हमारे भाई भगवान वही है, शरीर उनका ऐसा है, वृक्ष पौधे होते हैं जहरीले, वो भी है तो भगवान का अंश, तो परमात्मा भी है, चाहे जल सर हो चाहे थल सर हो चाहे नव सर आकाश हो, चाहे जल में रहने वाला हो और चाहे ये वृक्ष पौधे भी हो गए, पर ये जीव है भगवान के अंश, भगवान के है, तो सबकी सेवा करो और सबको नमस्कार करो, मन ही मन विशिध्य स्मयमान स्वान विषम वीरांच देम प्रमे दंडवत भूमा वाचांडाल गोखरम। भागवत में आया है कि अपने कोई हंसी दिलगी करे उसकी लज्जा मत करो, शरीर की शर्म मत करो, कुत्ता हो चांडाल हो गाय हो गधा हो लंबा पर डंडोर करो, अरे ये नमः, ये गाय है, ये भगवान का मंदिर है, ये आ गया सुअर आ गया भगवान का मंदिर है, कुत्ता आ गया भगवान का मंदिर है, उसमें लंबा होगा सुमर दंड होते पर मैं दंड बद भूमा हूँ पृथ्वी पर लंबा बदल जाती है, साफ है तो आप बोलते मन मन से कर, जहाँ कोई देखा मनुष्य नरेश वैष्णव मद भाव हम पुरुष हो भाव ये तो चिरात, मनुष्य मात्र में भगवत भावना करे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे रोगी हो चाहे कोढ़ी हो चाहे अच्छा हो चाहे मंदा हो चाहे ब्राह्मण हो चाहे चांदार हो, पुरुष विशेष कहीं नहीं, मंडर मंडर के सुलिंग के सुलिंग के नमस्कार करो सब लोग, भगवान है इसमें, भगवान है इसमें, सर्वस्य चाह सन्निविष्ट सबके हृदय में विराजमान रहता हूँ मैं, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से श्रुति, ईश्वर संपूर्ण हृदय में भगवान रहते हैं, तो सबके हृदय में भगवान है, उस भगवान को अपना समझ करके प्रार्थना। लगे हुए हैं, पशु पक्षी बेचारे जानते नहीं, भगवान को मेरा कहने वाला एक मनुष्य तो भगवान अड़ी के, जैसे के जी प्रतीक्षा करती रही कि मेरे को भरतलाल माँ कह दे, ए माँ ऐसा कह दे, मेरी माँ नहीं कह रही थी। भर सिंह नंदीग्राम में रहते थे, तो दिन पालकी में देखी जी गई तो हाथ जोड़ खड़े हुए, आओ महाराणी साहब, आओ महाराणी साहब, क्योंकि आपको राज अच्छा लगता है तो आप महाराणी हो, राज रानी हो। बस बाकी बेटा एक बात तू कह दे माँ कह दे, बाकी से कहू राम जैसे बेटे को जंगल में भेज दिया वो माँ होती है, महाराणी साहब नमस्कार करो, महाराणी साहब पधारो, आप महाराणी हो, राज आपको चाहिए ना, राज में तो महाराणी होती है, माँ तो दुकरा। ऐसे राम जी भी कहते हैं तू मेरे को मेरा कह दे, सब मैंने तेरे चीज दे दी, शरीर दिया, योग्यता दी, बुद्धि दी, सत्संग दी, सब कुछ दिया मैंने दिया, वो केवल मेरे को दे दे। जैसे बच्चा कोई चीज दे दे पिताजी हाथ में, तो पिताजी ना बड़ा वो क्या कहते, क्या वो दुर्लभ थी, पिताजी की लाई हुई है सभी। ऐसे तू भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तो ये भगवान को दे दे, हे भगवान और मैं आपका हूँ, माँ की बोली मेरे माँ, माँ मैं तेरा हूँ, अब है ही वो तेरे को राजी हो जाओ। ऐसे राम जी है, मैं भगवान का हूँ, हमारा आपका हूँ, आप मेरे हो, भगवान राजी हो जाते, खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते। अरे भगवान की दी भगवान कदी हम मस्त वो बिंदा तुम दे मेरे समर्थ है, अपनी चीज कहाँ से लाए, भगवान ने दिया जो कुछ है वो भगवान के पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वो भगवान का ही दिया, भगवान की वस्तु, भगवान का दरबार, भगवान की अपने, और प्रेम से दे दे भगवान राजी हो गया। कैसी कृष्ण बात हो जाओ, शबरी ने बैर दे दिए राजी हो गए, बुधुरानी ने केला का छिलका दे जो खाकर राजी हो गए, देने की चेष्टा है ना, बच्चा कुछ देता है तो पिता राजी हो गया, महाराज आपकी चीज है, प्रभु आपके अर्पण, प्रभु आपके अर्पण, ऐसे भगवान अर्पण कर दे, भगवान के चरणों में आपका बना, मैं तो आपका हूँ, आपका खुश हो जाते भगवान। मेरा भाई नहीं तो क्या, मेरे तो क्या देखो भाग, मैं तुम्हारा आपके हूँ, कैसे सज्जन हुए कि भगत भगवान केवल भगवान मेरे, मेरे तो मेरे गोपाल और मेरा कुछ नहीं, ऐसे भगवान के चरणों के शरण हो जाओ, फिर देखो आनंद ही आनंद। सदा दिवाली संत के आठ हो गए आनंद, जहाँ भगवान का हो गया सदा ही दिवाली संत, सदा ही आनंद ही आनंद है, दुख का नाम निशान नहीं है। ईश्वर से सच्चे हृदय से भगवान के अपने हो जाओ, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्म से बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी अभी अभी आज की थोड़ी देर के बाद नहीं, आज अभी हो राम को नाम, मैं केवल राम जी का हूँ, केवल राम जी मेरे है और मेरा कोई नहीं, और मैं और किसी का नहीं हूँ, सेवा करने के लिए सबका हूँ, मन भरोसा मेरी सहायता कर दे ऐसा आशा किसी में नहीं, आशा ही परमम दुखम, संसार से आशा मत रखो, वे हमारी सेवा करे, क्या करे सेवा, बेचारे खुद अभाव रहते हैं, खुद मांगे हुए क्या देंगे मेरे को, एक कहानी आती है, दिल्ली का बादशाह था, वो फौज से एकांत हो गया, घोड़े पर चढ़ा हुआ एक खेत में पहुंचा, तो खेत वाला ऊफ का खेत था गन्ना, वो भूख और प्यास लगी हुई, अकेला छिलता हुआ ताप में उबर उबर घाम तपा हुआ, उसे जाकर पहुंचा कि भाई कौन हमारा, मैं राज का आदमी हूँ, राज का आदमी, प्यास लगी है, तो उसने मेरा कुर्सा था ला कर गया निचोड़ा, अरे पाया तो खुश हो गया, राजी हो गया, अब गणेश शरबत पिया से भी बने ताजा जो ऊख का रस होता है, और क्या से भूखा मरते हो के मिले, बहुत खुश हो, क्या कह भाई बहुत अच्छा है, कभी तू आवे तो दिल्ली में आना, मेरे से मिलना, मेरा नाम अकबर है, अकबर मेरे को मिलना, तो एक कागजदार नाम कागज और ला दो मैं लिख दू तेरे को, अरे कागज बाबा हमारे, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ कागज, अरे कुछ तो ला कहूँ रहा, तो एक फूटा और ठीकरा पड़ा था, बड़ी ठीकरी, वह दे दी और कोयला दे दिया था, ठीक रहे बीते दिख दिया कैसा है सज्जन है रे, कभी आ तो भी इसको दरबार भी रोके नहीं मेरे दरबार में आते हुए, ठीक रहे ले दिया भीतर ऊंधा मार दिया। अब वर्षा हो जो क्या हुए वो तो है लिखा गई ही, आदत अकाल पड़ा महाराज कुछ नहीं खाने के पीने को कुछ नहीं है। स्त्री ने कहा कि वो मेरा अकबर कहता था अकबर जा उठे वो जाओ क्या गया भगवान की याद में मैंने गया था ज्यादा कहा तो सुदामा जी की तरह वो पहुंच वो ठीक रहा लिख रहा हाथ में लोग अभी लिखे हुई बात थी कभी हुई था अकबर कहा अकबरिया घर अकबरिया अरे अकबर तो बादशाह है यहाँ का कि वहां हमारा आया था खेत में आया था तो दरवाज पहुंचा ये है उसका और देखे ठीक है और कहा अकबर देगा दशरथ है अकबरिया कहा है अरे कैसे बोलता है तू होश नहीं है वो महाराज सबके राजा बादशाह तो हमारा वही भेज दिया वहां वो जाकर पहुंचा वो कहा ऊंचा बैठा है अकबरिया तो बड़ा ऊंचा बैठा है होश नहीं कैसे बोलता है तू तो देखा यार तो वो दिखाते ही कहते भाई देखो ये हमारा मित्र है हमारा मित्र आया है तुम बैठो अभी दोपहर की नमाज का समय हो गया तो मैं नमाज पढ़ता हूँ तो देखता रहे कभी तू उठे खड़ा हो कभी यूं करे कभी कूड़ा थे कभी यूं करे कभी यूं करे मैंने इसे क्या करता है। तो अखबार जब पढ़ ली नमाज तब वह क्या करते थे प्रभु की आदमी करता परवरदिगार परमात्मा की बंदगी बंदगी करता था बंदगी किसकी कहो परवरदिगार है परमात्मा अल्लाह खुदा उस सब का मालिक उसकी लेती क्यों करते तुम कितनी बार पांच बार करता हूँ पांच बार पढ़ता हूँ अच्छा क्यों महाराज इतना जिसने दे रखा सभी केवल याद तो कर ले उसको और कुछ नहीं तो और कुछ दे नहीं सकते यार उसने सब कुछ दिया है उसको याद कर देता हूँ वो याद करने वाले हाँ वो याद कर देता है जाने लगा जाता क्यों है क्यों आया था कि घर वाले ने तंग कर लिया स्वस्थ आया था अब कुछ तो क्या चाहिए बोल अब क्या तू तुम पांच पांच बार कर तो मैं तो एक बार याद नहीं करता अंधेरा हो जाता है कार भैंस में सिर चलती है मैं तो करता ही नहीं चार नहीं चार पांच बार हो जाता हूँ पांच बार तू मांगता है उसे मैं क्या दूर उसको मैं याद करूंगा भगवान का तो संबंध सीधा है ज्यादा बादशाह हो जाए कोई हो ऐसे कोई भाई भगवान का संबंध नहीं है कहना कुछ नहीं है इतनी मेहनत करता है मेहनत मन करते ही नहीं तो महाराज मेहनत करे नगर सुबह देता है दुष्टों को पापियों को अन्यायियों को भी भगवान अन्न जो देते है पृथ्वी रहने को स्थान देती है जल प्यास है जाने को करता है अन्न उसकी भूख मिटाता है अगर भगवान कायदा कर रहे कि मेरे को न माने उसको प्यास न मिटाएगा उसको सूर्य प्रकाश नहीं देगा चंद्र प्रकाश नहीं देगा पृथ्वी आधा दे दे आधा पशु अच्छा हो मंदा हो भला हो गया तो भगवान की चीज सबके लिए उसका नाम सबके लिए उसकी शर्म सबके लिए आप कैसे ही हो भगवान रहते ने प्रभु से तो चूक की एक ही कर तो सुर तो सहवा रही है आपके चूक भगवान कहते मेरे को याद नहीं रहती है और याद कर वो याद रहता है एकदम नाम याद रहता है भूल याद नहीं रहती अरे भूल याद रहकर तुम्हारे बड़ी मुश्किल हो जाए हम कितना अनर्थ करते हैं कितनी बार कैसे कैसे पाप किए अन्याय किया अत्याचार किया फिर भी भगवान कृपा करते हैं हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु और तू इतना मेरे से क्यों करा तो भगवान पुकारते संसार के सम भगवान समान कोई संसार में कोई नहीं है संसार एक भगवान है अपना उसको अपना मानो अरे हल्का भी अपना नहीं है शरीर भी अपना नहीं है भाई ये छूट जाएगा अपना है ही नहीं अपन साथ चलेगा ही नहीं पड़ा रहेगा यही सब यही रह जाएगा तनानी घूमो पशुवस्त गोष्ठी जा जा गृह द्वार मसानी पृथ्वी में धन आपके पास में तिजोरियों में बैंकों में वो धरा ही रहेगा जा है वही रह जाएगा एक कोई साथ चलेगा साथ चलेगा पाप और पुण्य शुभ काम किया तो वो भीतर रहेगा अशुभ किया तो भीतर भाव रहेगा वो भीतर चलेगा और कोई साथ नहीं चलेगी जी एक भगवान हमारे साथ है शिवाय भगवान में कोई अपना नहीं है। बिना राम रघुनाथ भजन मैंने कोई नहीं संगी, कोई साथी नहीं है। इस वास्ते सबसे हाथ जोड़ो, नमस्कार कर लो, अपने पास में अन्न जल आ रही हो और फिर दूसरे जयराम को दे दो। जयराम जी की आशा मत रखो संसार से, आशा ही परम दुख नहीं राशि परम सुख। आशा दे रहे संसार की आशा से सभी वह जाट ने कहा कि आप ही तो ऊंचा नीचा होते तब दिया है तो उसे देंगे, हमारी इतनी बात भगवान तो देते हैं। तुम्हारे 5 बार मेहनत करनी पड़ती है इतनी, हमारे को मेहनत लिखी हुई देते चलाते गाय भैंस सब देते तो सबको देता है। अच्छा और मंदा हो बुरा और भला हो सबको देते। कीड़ी को कर रामपुर मैगल मन भाई राम जी को राख भरोसो भाई, जो कही रखे राम भरोसो कमी अंदर रखाई राम जी को राख भरोसो भाई, भगवान का भरोसा रख और कोई अपना नहीं है। किसको अपना कहे किसको कोई अपना नहीं है, सेवा कर रहे हैं सब अपने संसार मात्र सेवा करो अपना है अपने प्रभु के लिए, और लेने के लिए कोई अपना नहीं है। भगवान से ही कहते महाराज मांगे नहीं हमें तो हार सही तो आपने मनुष्य शरीर दे दिया, दुरुद्र से दुरुद्र शरीर दे दिया, अन्न जल वस्त्र सब प्रबंध कर दिया भगवान ने, अब और क्या मांगे भगवान से, क्या मांगे दुर्लभो मांसु दिया शरीर दे दिया। तो सज्जन भगवान को याद रखो सब समय में, भगवान को याद करो और संसार की सेवा करो दो काम, भगवान को याद रखना नाम जप करना कीर्तन करना और संसार की सेवा करना। एक भगवान एक संसार, संसार से आशा नहीं, सेवा करो सबकी, सबको सुख कैसे, सबको आराम कैसे बोले, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो। नारायण नारायण नारायण ये बात है भाई सच्चे। अब देखो हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं पहुंचते हैं स्टेशन पर, बहनों माता कोई नहीं आवे, पुरुष भी नहीं आवे, बहुत थोड़ा कोई आवे तो बस ही आ जाए, ज्यादा भीड़ नहीं करना है। बहनों माता आना नहीं चाहिए, हमारी जाते और आते समय बहनों माता कोई नहीं आवे, स्टेशन पर कोई नहीं आवे। कई बार मैंने भाई आवे जब बुरा लगे पर कोई सूचना दे दू कह दू भूल जाता हूँ, आज याद आ गई भगवान की कृपा से कोई शीर्षक पर ना आवे, भाई लोग भी ना आवे कृपा कर, भीड़ हो जाती है लोगों मुसाफर हो गए मुसाफिर आपत हो जाए।